خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ قسموں سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ قسموں سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں تجھ سا کوئی دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ مضمر تیری تقلید میں عالم کی بھلائی مضمر تیری تقلید یہی ایمان یہی میرا عقیدہ میرا یہی ایمان یہی میرا عقیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ قسم سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ.